ثم قال متوجه باشن که ابن حزم دریت باش چی میگه رحمه الله. ابن حزم دریت یک درس نگیم که در اندلس با می مشکل مواجه بود. خب کام اندلس همی کارشان بود باشن. اینو خوب متوجه باشن که دری سوال بعضی جوابام است. این قاعده است برتن ابن حزم میگه. ابن حزم میگه رحمه الله فان كان هناك محاربا للمسلمين در اونجا قرار داره حرب محارب شد با مسلمان در جنگ شد بخدمت او کتاب فان كان هناك محاربا للمسلمين اگر در اونجا محارب با مسلمان باشه معینا للكفار و کفار کمک کننده باشه به چی متوجه باشین بخدمت یک خدمتی او کتابت یا بنوشتن فهو کافر یوکم ابن حزم کافر است اگر خدمتشان با کتابات هم میکنن ياك مثلا دو قال ابن حزم رحمه الله ومن يتولهم منكم فانه منهم اگر كسي باونا ازنار بولاد گرف ازن حس انما هو على ظاهره اي بظاهرش است بانه كافر من جمله الكفار واي حق اسمه وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين اي دائي حكايه اجماع ابن حزم اجماع حكايه اجماع متوجه باش وقت اجماع در العلماء ما تقبل اجماع اوكمش ازم قران وسنه بالاس بچي معنا پس کس نوی کدام به این معنی که احکام در قرآن و سنت است خودش اختلاف صورت نگرفته حکم است که همه علما در اتفاق دارن و این نمونه و حکم است اگر کسی با این حکم مخالفت میکنه دلالت به کفر انسان میکنه از این موارد که خطیب بغدادی به اشاره میکنه که از نوع اجماعات که اتفاق همگی صورت گرفته کسی با این مخالفت میکنه با این اجماعات این در است که مشاقت با الله و با رسول کرده باشه این درباره چی بود درباره ابن حزم رحمه بود درباره امام شوکانی رحمه الله امطور قول داره در فتح القدیر روایت می شامل خب آل درباره قضایای معاصری که در کشورهای اسلامی در 100 سال به وقوع پیونده در این باره ما شما چی میکنیم یک نظر می افکنیم شیخ جمال الدین القاسمی از علمای معاصر است که در سال تقریبا 100 سال پیش و بیشتر از وفات کرده رحمه الله در این تفسیر از قول الله تعالی ما یتولهم منکم فانه میگه فانه منهم ای از آن آنهاست ای من جملتهم جمله آنها و حکمه و حکمهم حکمشان حکم انهاست و ان زعم انه مخالف لهم في الدين اگر بی زعم باشه که مخالف اونا مخالف دینش هستن این امام قاسمی رحمه الله میگه شیخ رشید رضا رحمه الله درباره او کسایی که تونس اشغال کرده بودن فرانسویا 100 سال پیش باز تابعیت توزیع میکردن به تونسیا به چی نوع تابعیت که از احکام فرانسوی حمایت میکنین و در علی چی؟ علی برادرایتان می جنگیم از ما باشین رشید رضا رحمه الله فتوای خیلی طویل صادر کرد که دلالت به چی میکنه؟ این فتوایش چی میگه که ان التجنس ردت من الاسلامی نواد جنسیت گرفتن ردت اسلام است بل هو به هذا التجنس به می گرفتن همی تابعیت همی کشور در حقیقت میگه رادن به بذل مالی و نفسی فی قتال المسلمین ای بی رازیست که مال خدا نفس خدا برازی بذل کنه خرچ مسایی به این خاطر کنه که با مسلمین اگر وقتی که فرانسه وزی بخنگ مسلمان ها بجنگ می جنگ عادی است برش به خاطر که تابعیت وسط همی تابعیت باید کشور باید دفاع باید کنه در ارتباط به شیخ احمد شاکر رحمه الله فتوا داد درباره کسایی که با انگلیس ها تعاون میکردن در مصر مناطق ببینین اما تعاون مع الانجلیس اما همکاری با انگلیس ها به ای نوع من انواع التعاون به ار نوع انواع التعاون قل او کثر اگر کم باشه ازیاد فهو رده الجامح یکی رده نیست ردیست که مثل کسبی که ردی لجام گسیخته است در رده نیست ردی غلیزه است بخیم لجام گسیخته و الکفر الصراح کفر آشکار است لا یقبل فيه اعتذار نه دی مازت پذیرفته میشه ولا ینفع معه التأول و نه تأویل دی پذیرفته میشه سودمان واقع میشه چی است فتوای شیخ احمد شاکر است رحمه الله فليعلم كل مسلم في اي بقعه من بقاع الارض بس ار مسلمانی که در گوشت گوشای زمین زندگی میکنه باید بفهمه انه اذا تعاون مع اعضاء الاسلام بمیشه کلمه کسی که با دشمن اسلام همکاری میکنی میکنه به این بفهمه که چی است ادالت به این میکنه که اگر این کار کرد فصلاته باطله نمازش باطل است اگر وضو کنه وضوش هم باطل است غسل هم باطل است همه چیز چی است باطل است به این متوجه میگه باشه باز درباره آیت قرآن کریم که درباره آیت را که ما شما چی گرفتیم همه گیره به این استشهاد میکنه در ارتباط به قضیه افغانستان قضیه ما شما فتاوی علماء را برتان میخوانم که به شکل مختصر به جوانب شکل متوجه باشین شیخ حمود ابن عبدالله شعیبی رحمه الله به تاریخ 21 ماه هفته 1422 این فتوا را صادر کرد درباره قضیه افغانستان فعلی. اما مظاهره الكفار، پشتیبانی از کفار و معاونتهم و همکاری با اینا علیهم، فهی کفر ناقل عن ملت الاسلام، کفر نقل دهنده از ملت اسلام. این فتوای حمود بن ناقل شایبی است. شیخ عبدالرحمن ناصر البراک در تاریخ 20 ماه هفته 1422 این فتوا را صادر کرد. فانه مما لا شک فی، بدون از چیز شک نیست، ان اعلان امریکا الحرب على حکومة طالبان فی افغانستان، اعلان جنگ رک امریکا علی طالبان کدن، ظلم است، عدوان است و حرب سلبیه علی الاسلام. بعد در آخر آمده بی آمده که فان ذلك من تولی الكافرین، یه جمله موارد است که دولت به موالات مسلمان ها با چین با کفران میکن اسلام و اسلام بیرون میشه. شیخ خدیر علی ابن خدیر الخدیر به تاریخ 3/7/23 فتوا را صادر کرد که مسئله مظاهرت الکفار پشتیبانی چی است؟ الردة والخروج عن الملة، ردت خروج ملت است. شیخ همین شکل شیخ عبدالله ابن عبدالرحمن السعد در تاریخ 4/7/23 فتوا را داده. شیخ سلیمان نصر الوان تاریخ 3/7/23 فتوا را داده. شیخ عبدالله ابن محمد الغنیمان در 29/7/23 فتوا را داده و شیخ بشر ابن فهد البشر ای فتوا را داده. فتوا زیر ببینن خطر از فتوا، فتوا خطرناک شما ببینن چی گفته. و بما سبق همین فتوا گفته امین مظاهره کس هو کفر و رد عن الاسلام و هذا الحكم امی حکم کس یشمل الافراد والجماعات و غیره، این افراد هم در بر میگیرن و جماعات تنظیمان هم در بر میگیرن. نظام الدین شمزی که چند وقت پیش در کراچی بشاد رسید این فتوا را صادر کرده بود که ای مسلم، هر مسلمانی که یقدم مساعده، اگر کمک را فی ادری عدوان و دری تجاوز علی افغانستان، هر کمک مساعده کس را ایر انجام میده به کفار، یعتبر مرتدا عن الدین، این مرتد از دین است. و 16 نفر از علمای مغرب مراکشی فتوا را صادر کردن در وقتی که افغانستان تحت هجوم امریکا قرار گرفت، یک کسی که کار میکنه دولت با ردت و کفر چی میکنه؟ از اسلام میکنه. این بود بشه که خیلی مختصر مقدمه که درباره ایمان داشتیم، درباره اصل ایمان صحبت کردیم. باز آمدیم بالای آیتی که درباره ولا به شکل از نگاه واژه تحلیل کردیم در ارتباط با آیت قرآن کریم. آره برتان هم میگیر خلاصه میکنم که ولا در این آیت که ما شما به خانش گرفتیم، حدیث رسول صلی الله علیه و سلم به خانش گرفتیم، اقوال علما اینجا برتان نوشته میکنم که ولا یعنی ولایت، اینی 5 مورد در بر میگیره. اگر کسی در این مورد در کدامش قرار گرفت دیگه قاعده پیشت باشه که اسلام برآمده است، اینو نوشته میکنم. یک، وقتی که ما ولا گفتیم آمدیم کل رو خلاصه میکنیم به میست برادرا که چند مورد ولا است. اومن احتمال داره که داری اومن این کلیات داری خیلی جزئیات هم از خود داره، اومن به شکل چی بعض علما اینو مختصر کردن، مثل شیخ ابن منیش شاذلی مختصر جور کرده. یک، پشتیبانی از کافران قوی باشد یا فعلی. متوجه باشین ما از اعم، اگر ما میخواستم اونو سکر کنم، اعم از قوی و فعلی احتمال داره دی برادرها سو فهم شو که یعنی اردوش یک جا باشنه. پشتیبانی از کافران چی قوی باشه چی فعلی، چی نه با کافر ها متوجه باشین، کافر حربی جنگ پیمان ولا کس قضیه پیمان جنگی است. در یوم سک غلط فهمی است برادرها متوجه باشین، کسایی که مفسرین مدرن کسایی که دنام چی هستن یا بعضی کسا غلط فهمی مشکل پیشان پیدا شده، اونا میگن که ولا محبت است. تنها ولا محبت است، سوال سوال پیدا میشه. خب اگر ما متوجه باشیم برادر، این اعتراض است، نگاه منطقی اعتراض است، ما اعتراض داریم، اعتراض ما را جواب بده. اگر ما بگویم که ولا تنها معنی محبت است، صحیح شد نی؟ میگن این به این خاطری کافر نمیشه که ما به این محبت قلبی ندارم با کافر. این بعضی کسایی مطرح، خب ولی سوال پیدا میشه. اگر تنها ولا دلالت به محبت کنه و محبت دلالت به کفر انسان کنه، پس متوجه باشین هر کسی که زن یهودی و نصرانی داره او کافر است. چرا؟ به خاطر اساس ازدواج است محبت و مودت است، مولی صحیح شکل نیست. اساس محبت، اساس ازدواج چی است؟ محبت و مودت است. اسلام برای ما اجازه داده که شما با زن نصرانی یهودی صورت که زن فاحشی نمی باشی، نمی باشی، نمی باشی، با می صفات دارنده زن عفا و پاکیزه باشه، عفیفین از دیگاه اخلاقی می تانی با او ازدواج کنی. و اساس ازدواج محبت است. پس وقتی ما با این محبت داشت ما خیلی الله مرا با کفر دعوت کرده. عجیب است این منطق پیش بعضی مردمی متوجه باشین به چیز، یعنی ولا تنها این محبت با کفار. مثلا خب وقتی که ما خانم گرفتم نصرانی، نصرانی ما خانم نصرانی گرفتم، ما از منطلق اسلام مکلف بایستم با فامیل خسرم رابطه نیک باید داشته باشم، در صورت که حربی نباشن متوجه باشن. حربی کشید باز قضیه فرق میکنه. حربی کشید باز پدر انسان هم از انسان با جدا شد، مادر انسان جدا شد. کفار از نگی میکنن در مسالمت با ما از نگی میکنن با ما اشکال و مشکل نداره. پس ما مکلف هستیم با اینا احسان کنم. آیا ما کافر شدیم بایی چیز؟ این محبت را که بعضی کسان مطرح میکنن محبت قلبی متوجه باشن در قضی ولا کسی پیمان جنگی است. بمدار در پیمان جنگی الف ناتو است. ببینید پیمان ناتو است. امروز در افغانستان می جنگ خیلی کشورها در پیمان ناتو هستن. خب با این جنگ شاید چی باشن؟ مخالف باشن. اما ادارت بینه میکنه که اینا باید بجنگن بخاطر که پیمان ناتو هم قرار صادر شده. ما که در پیمان با کشور قرار گرفتیم رهبریت از آن همی چیزیست که متفق علیه سرزور اتفاق صادر گرفت ما بازمش که گسپنده و رساق قدم میشیم. پس این محبت نه است که محبت ما قصد ما یه چیز باشه. اعتراض وارد است. اینا جواب ندارن در چیز. قرآن وقتی که ولا را مطرح میکنه والله بدون از اعتقاد مطرح میشه. اگر اعتقاد داشتی بازی مثل ریاضی کفر مربع و کفر مکعب جور میشه که محبت با کفار داری هم در پایوش میجنگی بازی مشکل دیگه است. خب یکی پشتیبانی از کافر هست چی قولی باش چی فعلی. اقوال علما را ما شما بررسی کردیم. آیت قرآن حدیث و در روشنی اقوال علما چی قولی باش چی فعلی. دری که داخل مشه متوجه باشین پشتیبانی. دری علمایی که در سلطه دفاع میکنن. با عناصر مختلف بدنشان با ریشه‌های مختلفشان اشکال گوناگونشان به داخل میشن. کسایی که نظام دفاع میکنن قولی کی از نظام دفاع میکنن؟ طبیعی علما دفاع میکنن از این نظام، مشروعیت میبخشن این نظام. دو نویسنده ها دفاع میکنن از این نظام، معلمین سیاسی از نظام دفاع میکنن و وسایل مختلفی که در دستشان قادر مثل تلویزیون رادیو از اینا استفاده میکنن از این گذرگاه ها به خاطر مخشوش ساختن اذهان ملت مسلمان افغانستان یا در عراق اینجا تو باشه از این استفاده میکنن. این قولی شد. فعلی چی است؟ فعلی جنگ جاسوسی کردن هم شکل قولیش هم شکل فعلیش است. ترجمانی کردن که هم بعض وقتا شکل قولی داره بعض وقتا شکل فعلی داره. همه گی در این دایره چی میشه؟ داخل میشه. متوجه باشین در این دایره داخل میشه. چه خاطر وقتی که برادران ما میجنگ متوجه باشین شاید خود به کلمه خیلی زیبا نقل میکنه میگه وقتی که در یک جای وقتی که را اختیار میکنی متوجه باش را که من اختیار میکنم این صد این صد این را ما منتهی به جنت الله دو جل میشه. این که من انحراف کنم این مشکل خودم است. یک دیگه مجرمی نباید شناسایی باید بیده دور پیشه. ما مجرمی نمیشناسیم یا برش مرد قائل میشیم خطوط برش راست ترسیم نمیکنیم از این خاطر مشکل برای ما در نیمه را پیدا میشه. دو ترجیح دادن ولایت دیگر یا مساویت دادن با ولایت شرعی به گونه مثال ما از ترک الله وکلف بیتیم با مناولا داشته باشیم. ولایت ما تحت شعار اسلام باید باشه. این مسلمان هر کسی باشه، مسلمان در امریکا باشه، در فلسطین باشه، در الجزایر باشه، در هر نقطه که باشه ولای شرعی است. ما باید ولا باید داشته باشیم. لفظ مؤمن اطلاق میشه باید داشته باشیم. اگر کسی ولای دیگر ترجیح میده ولای اسلام مساوی قرار میده، مثلا تنظیمای اسلام در کشورهای اسلامی که به اساس قوم جمع شدن، تنظیمای به اساس زبان جمع شدن، تنظیمای به اساس منطقه جمع شدن، تنظیمای به اساس فکرای غیر شرعی جمع شدن، ولا برایشون به خاطر امنیت. پس متوجه باشین که تنظیما کس این ولای خود ولای اسلام ترجیح دادن یا رو با این مساوی قرار دادن. اینا از دایره اسلامی تنظیما بیرون هستن. متوجه باشین تنظیمی که اساسش اساس زبانی و قومی باشه، ولا به خاطر زبان، ولا به خاطر سمت، ولا به خاطر منطقه، به این خاطر جنگیدن، به این خاطر اوامر صادر کردن، به این خاطر قربانی دادن، همگی به امنیت که اتباعشون در روز قیامت مثل که در سوره چی الله عز و جل حکایت میکنه از مردم مستضعف که در جهنم یکجا میشن با مردم مستکبر. اونا میگن شما ما را باید دادن. میگن نه، بل مکر اللیل و النهار. شما بدین در شب و روز مکر میکردین، ما را فریب میدادین، برای ما با آقای سب سخه برای ما نشان دادین. آخر بیشد که ما هم رای شما یکجا با جهنم چی شدیم؟ با جهنم چی؟ سوره سبا. در سوره سبا نقل قول الله عز و جل از اینا میکنه. ای دولت به این میکنه که باید اساس ولای ما اساس ولای اسلامی باید باشه، نه ولای چی؟ ولای سمتی زبانی این چیز باشه. سوم که سیاهی و تکثیر سیاهی تنظران بر اسلام. مردی باستن به اسلام تنه میزنن، به سیزا گرفتن، به شاعر اسلامی رو با مذهبی تبدیل کردن. کسای که جناب پشتیبانی میکنن یا در جنگایی که صورت میگیره با اینا یک جا میشن، لشکرشان سیاهیشان به حساب زیاد میسازن. این دولت به چی میگه؟ دولت به تکفیر از این مردم میکنه. از دخول داخل شدن تکفیر سعید تنظام بر اسلام، مثل که نظام را مشاهده میکنه که اسلام مسخره ساخته. وقتی که اینا لشکرکشی میکنن یا مجالس دارن به میخاطر کسا با اینا اشتراک میکنن در این مجالس، در آپایمایشون اشتراک میکنن، در مازن اشتراک، بدون از اینکه رد شد، بدون از اینکه مثلا منکر که در اونجا است منکر مورد نهی قرار بگیره با اونا نشست برخواست، خود به خود دارد بهم میکنه که انسان که سعی لشکر چی که اضافه کرده، مثل عباس رضی الله تعالی عنه که رسول الله صلی الله علیه و آله معامله مشرکین با اونا در جنگ بدر کرده. داخل شدن در ولایت کافران، یعنی در پیمان کافران، به اختیار متوجه باشین، احتمال اختیار معنیش این نیست که اصلا راضی است، یکی مکره است، در مقابل مکره اسلام اختیار مطرح میکنه. ما مختار هستیم، اختیار، مثلا ما اختیار دارم اینجا آمدیم درس میتونم میمونم، ما مختار آمدیم به اختیار خود اینجا آمدیم، یعنی نیست کسی دست پای مرا زنجیر پیش کرده باشه اینجا مراده باشه که صحبت کنه ما، نه، ما به اختیار خود، شما به اختیار خود اینجا جمع شدیم، یعنی به اختیار اینجا آمدیم، کسی بر شما گفته شما اینجا آمدیم. چهارمی پنجمی به این است، این انعدام والا، این انعدام والا چی ما نمیدن؟ مرا میگه با والا برا چی؟ سولی تا بخو فردی تا کو لکه ها نفر مسلمان ها کشتر میشه، میگه با ما چی؟ این انعدام والا ببینید، این یک مشکل است ما کنند در اسلام، برادران ما مواجه هستیم با امت اسلامی، اکثر امت نمی شکل است، بلکه ما افغانه خود مشاهده میکنیم، احتمال شما مثلا در کم به قصاص نکنه و بیرون از کم احتمال احساس شد، بیرون از کم شما به شهرها شما برین بیخی عادی است، کسی بگی 500 نفر به ایلمان کشته شد چی؟ حتی شاید بعضی کسایی باشن به این خبر نباشن در افغانستان فلان جنگ است، کسایی است مقاومت میکنن، جهاد میکنن، مبارزه میکنن، بس برشان بیخی مسائل عادی است، اید والا پیشش نیست. اگر شارون در اینجا حاکم شد یا عمر عبدالعزیز در اینجا حاکم شد، برازوی فرق نمیکنه، فرقش همین است که باید دو چیز برای زو باید متوفر شد، برای فرض برای بد میشه عزتون الله، باید متوفر شد برای دو مشکل برای زو نیست، ایچ عزیز برش ولا چیز میگه برای چیه. و پنجمی به این است، ششمی که به این داخل میشه که برحال به این خاطر من ایسی چی میکنم که توطئه علیه اسلام، هر نوع توطئه که داری مسلمان داری داخل میشه علیه اسلام توطئه میشه و مردم با اینا شریک میشن. یه جمله مظاهر چی است؟ موارد است که انسان از این باید خیلی اجتناب باید کنیم و متوجه باشیم برادر، از این که ما اجتناب کنیم ادعال بیمی کنه که توحید در ما متحقق شد، با اضافه قضی حاکمیت کس و توحید نسوک کس، هر چیزی را الله عز و جل کیست از ما مطالب بیسته می بود چیزایی را که ما انشاءالله باز در اینجا توتیه چینی علی اسلام، توتیه و دستیسه علی اسلام کردن با مردم شریک شدن به این توتیه. سن به سوال رسیدگی میکنیم، کمی قواعد را گرفتیم، این سوالا کس جزئیات است که تطبیق میکنیم والله جی. یک به سوال است، نظر شما در باید دعوت های عربی که با امریکا هم پیمان شدن و به عراق و افغانستان حمله کردن چیز چرا که از معانی والا هم پیمانی است؟ برادر که سوال کرده دلت بیم میکنه که انشاءالله یا قبلا یا آل درس فهمیده و خود به خود دلت بیم میکنه که قاعده بالای جو کشورا هم تطبیق میشه. اولی کشورایی که بنام کشورای عربی یاد میشه، متوجه باشین چیزایی که بنام کشورای عربی یاد میشه، فسای خلیج و سعودی و قطر و کویت و مشکل تا مصر و مغرب و اینا همی کشورایی که فلان در وطن اسلامی بزرگ ما زندگی میکنیم که یک بخش شما هستیم، این متوجه باشین که کشورا که هست اینا ترکی خلافت عثمانی هستن که برای سقوط خلافت عثمانی و برای بزرگ آمدن معایده سایک سپیکو، دو شخص بنام سایک سپیکو بودن که نای سرحدات گذاشتن و برای کشور قانون و بیرق را برش تهدید و تعیین کردن و ولا کس در این کشورا کس در نظام ولا بخاطر الله و رسولش نیست. متوجه باشین کشورهای عربی و جمعی که در وطن اسلامی کبیری که ما شما زندگی میکنیم موجودش هستیم، این کشورها متوجه باشین فعلا در کشورهای اسلامی که نظام اسلامی وجود نداره، نظام اسلامی وجود نداره، اینا متوجه باشین، این نظام ها کل نظام های ارتداد و نظام های کفر است در کشورهای اسلامی. اینا قبل از اینکه با امریکا هم پیمان شوند و در سعودی و قطر و اینا که میدان های و پایگاه خود در خدمت کفار قرار بدن که در اینجا امارات سقوط کرد، بعد از این کشور عراق سقوط کرد، نظام بلوچی صدام سقوط کرد و تا فعلا نامی کمکا کسی جزا تا فعلا نامی دامه داره، یا قبل از این از ابواب دیگر اسلام بیرون شده بودن کافر شده بودن، حتی همون نظام کنم بنام بزن نظام سعودی در چیق و دولت توحید اینا رو میزن، متوجه باشین این نظام ها کس در اینا ای چیزا نیست، این نظام ها نه ولایشن بخاطر الله و رسول است، اینا ولایشن بخاطر چی است؟ بخاطر خواهشات و بخاطر اهداف امریکا در منطقه است. یک دوم، این الحکم الا لله، اینا حاکمیت فعلا از آن الله در این جهان نیست، ایل سلب شده، حاکمیت از آن خصوص نظام های آفشایی هست، نظام های دموکراسی هست، نظام های خود ساختن. این نظام ها نظام های غیر شرعی هست، خود به خود دارد بیمه کنن که فعلا در دار اسلام از نگی نمی کنن. خب متوجه باشین در مسجد تکفیر که در این غلو صورت نگیره. دار اسلام وقتی که به دار کفر تبدیل میشه، یا یک جای دار کفر است، دار کفر با کفر مردم لازم ملزوم نیست. یک جای دار کفر با تبدیل شده مثلا دلات بینه میکنه که مردم کافر باشن، یک جای دار اسلام است دلات بینه میکنه که مردم مسلمان هستن. خوب متوجه باشین، ما دلیل دلائل داریم. رسول الله صلی الله علیه و آله در مکه زندگی میکرد، در مرحله مکی و دار کفر بود مکه، ولی تاسم در زندگی میکرد، دعوت میکرد با سوی الله عز و جل، دلات بینه میکرد که کسایی که در زیر دار کفر نمینن اونا کافر هستن. نه، خیبر دار اسلام بود، اما در اونجا صرف یک والی بر از طرف رسول صلی الله علیه و سلم، همه یهودا بودن. اما با دار اسلام که تبدیل بشه، متوجه باشین دار اسلام همون اتفاق فقها است، غلبت الاحکام. کدام احکام غلبه داره؟ اگر احکام شرعی غلبه داشت، غلط بهی میکنه که دار اسلام است، دین مسلمان. همون علما کس سه شرط میگذارن در قسمت دار اسلام: یک، حکم از آن مسلمان ها باشه مسلمان ها، دو، غلبه مسلمان ها باشه، احکام شرعی غالب باشه، در تطبیق احکام شرعی که از مسلمان های مطبق مسلمان ها باشن، سی امان از مسلمان ها باشه. وقتی که یک کافر در کشور اسلامی داخل بشه، پناهنده که چی باشه؟ که منعیس مستمن تبدیل میشه مسلمان باشه. در این کشورهایی که ما شما زندگی میکنیم، فعلا مجاهد جان داره، مسلمان جان داره، کجا گفته میتونیم که نظام اما امپیمانی از این نظام ها با امریکایا در جنگ علی افغانستان و قبل از علی فلسطین و جنگ علی عراق، خود به خود دارد بیان میکنه که یا کفر اضافی است. این کفر از این اضافی از چی است؟ از این نظام هاست. متوجه باشیم جهاد کفر در افغانستان است، با یکی در یک بخش از افغانستان. متوجه باشیم که ما میخواییم در افغانستان جهاد ما که جهاد فراگیر باشه، ما نمیخواییم در سرحدات افغانستان جهاد ما متوقف شوه. مجاهد به این خاطر که ولای ما که برای مؤمنان هست، نه برای افغانستان. ما نمیخواییم که صرف اسلام در افغانستان دایره محدودی افغانستان رو تطبیق کنیم، نه، اسلام از دایره باید بیرون باید شوه. از این خاطر ما شما مشاهده میکنیم در جهاد همگی شریک است، قسمی که همگی شریک بودن، آلام و دردا و رنجا و خوشیاه همه شریک است، و این احکام الهی است، دین مطلقا احکام الهی تغییر نمیپذیرند. از این خاطر ما که در افغانستان میجنگیم، دلالت به این میکنه که ما در حقیقت قضیه عراقی را خدمت کردیم. مجاهدی که در عراق میجنگه، دلالت به این میکنه که قضیه افغانی را خدمت کرده. کسی که بالجزایر علم نظام مرتد می، دلالت به این میکنه که قضیه. از این خاطر ببینید، همه کفر ملت واحد است علی ما جمع شده، پس ما باید همگی باید جمع شیم، بلکه امر از طرف الله عز و جل است که ما امت واحد هستیم. در سرزمین های اسلامی شما کتاب های فقه ورق بزنید، دو خلیفه گنجایش نداره. دو خلیفه، رسول الله میگه اگر بر یک خلیفه باید صورت گرفت و خلیفه دیگر آمد، با مو شرایطش، شرایط را که اسلام مطرح کرده، خلیفه دیگر آمد، کسی دیگر آمد میخواست که در جهان اسلام مشکل ایجاد کنه، فقتلوه کان هر کس کوش رو به قتل برسانه. این صورت است که علی حاکم عادل، علی حاکم منصف و مسلمان چی میکنه؟ قیام صورت میگیره و ما میخواد چیزی پیش باشه، حق و حقوق باید داشته باشه. به این خاطر که سرزمین اسلامی غیر از یک خلیفه دو خلیفه مطلقا گنجایش نداره. و تمام فقها همگی به اتفاق هستند که در کشورهای اسلامی یک چیزی که پذیرفته شده، مثلا در اندلس خلافتی بود و در خلافت عباسی خلافتی بود، در این شک نبود که یک نقطه منفی در یک چیز منفی بود، اثر منفی داشت و فقهای را نپذیرفتند، با یک واقعی بود، اما فقها با این معامله نکردن. با این چیز اونا با این بودن که باید خلافت عباسی امارت اسلامی عبدالرحمن داخل کست، باید بدون چیز باید با یا او یک با دیگه باید کنن. به این خاطر اگر باید صورت نگیره، وقتی که این وزوالا همگی منهدم میشه، از بین میره. بس ما به این خاطر میجنگیم، جنگ ما به خاطر اقامه خلافت اسلامی، به خاطر اخراج محتل، اخراج غلط افغانستان که نجاست بسیار کلان پریدی کلان است، و بلکه به خاطر وحدت امت اسلامی و به خاطر که هم اقتدار کشورهای اسلامی تحت یک بیرق و یک خلافت بیان، به این خاطر کوشش میکنیم. احتمال در این نسل متحقق شو، احتمال در نسل بندی متحقق شو، اما بدون شک خشتای ما میگذاریم، خشتای دیگر نسل دیگر میگذاره، به این شکلی متحقق میشه تا در نسل هندی افغانستان در جهان اسلام این مأمول و این آرزوی ما چی شو متحقق شو انشاءالله و توفیق الله عز و جل. این باید در باره کشورهای اسلامی که کشورهای کل غیر شرعی هستن، از ابواب مختلف از اسلام اینا بیرون هستن. در یک برادر سوال کرده هم افغان هایی که امروز در افغانستان در صوفی فردی میری و پلیس میلی قدن کافر شدن، حکم شرعی بطن واضح است. به این خاطر دیگه کسان جدام گرفته نشته. اردو و پلیس کس همیشه متوجه باشن وقتی که فقیه، ما فقیه نیست فقط نقد فتوا میکنه، مفتی که وقت فتوا میده دو حالت باید بفهمم. یک، ابن قیم به اشاره میکنه رحمه الله علی الموقین، به اشاره میکنه که یکی حکم شرعی را باید بفهمه، دو واقع را باید درک کنه. این حکم شرعی را باید تنزیل کنه، داری باید واقع تطبیق کنه. مثلا ما به شکل عام میفهم کسی که با کفار ولایت کرد کافر است، این حکم شرعی است. اما ما اینجا احمد محمود نام نگرفتیم که کافر است کی نیست، کدام پلیس کافر است کدام نیست. خب آن سوال میشه وقتی که احکام فهمیدیم من ایس نظریات ما را فهمیدیم به ایمان داریم. آیا در واقع میبینیم که وظیفه پلیس و وظیفه عسکر در افغانستان چیست؟ چی وظیفه اینا دارن؟ وظیفهشان چی است؟ متوجه باشین وظیفه پلیس و عسکر در افغانستان چی است؟ حمایت از این نظام فعلی است، حمایت از این نظام است. و به این خاطر حلف وفاداری چون گرفته میشه، به مجرد که پلیس یا عسکر امیر لباس در جامعه خود وطن کنه، لباس داشته باشه، او چی وظیفه داره؟ اگر تو میر عملیات در یک جای در منطقه افغانستان انجام بدی با حکم از اینکه پلیس است و امی جامعه وطنش است، او باید دست برده. چرا؟ به این خاطر که باید این نظام باید دفاع کنه. خب آره احتمال از این نظام راضی نباشه، این ریاکشن بگذار. ما تکیف شرعی ظاهر از ما ظاهرش میبینیم، ما باطنی نیستیم، ما ظاهرش به میست که در خدمت از این نظام قرار داره. یک از یک خدمت پلیس و عسکر در این نظام های فعلی چی است؟ یک از این نظام حمایت میکنن، دو از قانون کفری حمایت میکنن. کفرن در افغانستان قانون حاکم است، پلیس وقتی که تو را میگیره بمو قانون تو را میسپاره که قانون باید تو باید تطبیق باید شود، یعنی قانون کفری باید تطبیق شود. و دیگر مفاسد جرائمی که در نزد خود از پلیس ها سوره بگذارن، فساد اخلاقی یا پار یکسو بگذارن، اما اصل حکمی که نا شاملش نمی است که حمایت است از افغانستان، حمایتی که از صورت میگیره. این زمان این حکم کی به خود میگیره؟ جواسیس. از این خاطر همیشه برادران متوجه باشین که مفهوم جنگ مفهوم وسیع است، مفهوم جنگ فقط مختصر بین چند نفر. اگر امروز در مثلا متوجه باشین در پکتیا جنگ است، در یک منطقه جنگ صورت میگیره، همین سلسله جنگ است، این زنجیر و حلقه که باید در تسلسل داره ای تا به قصر سفید است، تا به قصر سفید. وقتی که جنگ در پکتیا صورت میگیره، محللین در کابل اینجا به شکل جلو میتن مقاله نوشته میکنن که جنگ علیه توریست ها است. دو سیوم وسائل خبر رسانی که است، وسائل رسانی که برش میگن، این وسائل رسانی که اینا چی میکنن؟ اینا اخبار به شکل مخشوش جلو میتن، گویا ایده پاکستانی ها در این منطقه آمدن. میبینن نه کلشان این گفه میزنن، ایده پاکستانی آمدن، از پاکستان ها تمویل میشن، جهتای مخالف افغانستان میخوان صلح و آرامی را برهم در افغانستان بزنن. ببینن این توسط زبان گفته میشه، موالات چی است؟ افراد جاسوسی میکنن، با جاسوسی میپردازن. سوم وسائل دیگری مثل تلویزیون رادیو بخاطر از اینکه عطف جوانا را دور داشته باشن از مسائل جهاد. ببینن موسیقی در ذات خود کفر نیست، ما خوارج نیستیم موسیقی نزد ما کفر باشه، صحیح است موسیقی فسق است، کنندهش فاسق است، اما وقتی که موسیقی به این هدف نواخته میشه، رقص پایکوبی به این خاطر صورت میگیره، به این که فسق است، باید که در اسلام ممنوع است. اما اگر همین موسیقی به این خاطر صورت میگیره که به یک هدفی که ترسیم شده که جوانای افغانستان توجهشان از جهادی که در این مناطق است به سوی دیگر معطوف دارن، اینا رو یک چیز دیگه باید مشغول کنن، یه خود به حکمش موالات است. متوجه باشین که افراد باید پنجه اسلام باید سپرده شد، اینا باید به قتل باید برسن، اینا از ساکر که خطرناک هستن که به در اونجا میجنگن. این حکم شرعی است. خب آل جنگ، امی جنگ متوجه باشین که از وقتی که پکتیا به کابل، از کابل تا به امی زنجیری که هست، کسایی که به این خدمت میباشن، از نطاق گپا گرفته که خبر نشر میکنه، محللین را که میارن، موسیقی که نواخته میشه، کتف توجه مردم یک چیز دیگه صورت بگیره. شما متوجه باشین به خاطر موسیقی و به خاطر کنسرت میلیون ها دلار مصرف میشه در افغانستان، لیسی موزیک از دوباره احیا کرده. کسایی که در زمان جهاد علی روسات افغانستان خود مطرود کرده بودن، به خاطر اون شیاطین هستن، شیاطین خود مطرود کرده بودن، رفته بودن به اروپا آمریکا پناه برده بودن، از کوپونای اونجاست مستفید میشدن، اونا آورده میشن جوقه جوقه با وسایل آلاتشون در افغانستان برای جوانا کنسرت میتن در پانتونا. هیچ به خاطر چی است؟ ای به خاطر دید که توجه جوانا را چیز باید معطوف داشت به سوی دیگه. اینا خود به حکم ازیر به خود میگیرن و یه چیزی بود در جهاد افغان زمان روسای تطبیق شده، خیلی مردم ها کشته شدن، هنرمندا بنا هنر نیست، این هنر نیست. اما توجه باشه مثلا توجه خود توجه مردم ها تو داشتن خود به خود در باب موالات چی است داخل است.